بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في رجم أهل الكتاب. باب دے کمیان داوکی چراغلی دی پبارد رجم دال کتاب کی آرا اہل کتاب زیبان رجم بجال کی دے شکنا وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم يهوديا ويهودية فرجم كيو يهودي شايا ويهودي زمانا وفي الحديث قصة حرف حديث کی واقعا دا حدیث امام بخاری امام مسلم رحمه اللہ عم ذکر کرے یہود راغبو نبی علیہ السلام پہ شہر زنانے و اس کی اوچبت کاری کرے و نگا اللہ حبید ورکم ما تجدون فی کتابکم تا تخل کتاب کی سنمائی ناوی درو گئے ومن کتاب کو خدای چی مخونا بے تور کلیشی اور اسواب کلیشی وی درو موئے اِنَّ فِي هَرْ رَجَمْ سْتَافُ کتاب کے رجم نے فَاتُو بِالتَّوْرَاتِ فَتْلُوهَا اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ دی حدیث کی راگ علماء دلیل نے چیرائی حد زنا داوک یهود مقائم ولیشی لکت مسلمانانو ندئی اسلام و مسلمانی شرط نرے پر احسان کی کسو مسلمان دیو کنرے خوچ حد زنا کی ثابت سو رجم کی بابا مذہب دے امام شافی رحم اللہ اور امام احمد اور امام ابو یوسف رحم اللہ پر روایت کی امام ابو حنیفہ امام محمد او مالکیہ وی خبر بکر چه الاسلام شرط الاسلام شرط دے نئی غیر مسلم بر رجم کو لنشی وبه قال وهذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا شریف عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية يهودي سوى يهودية زنانة ترجم كليو وقد باب في حديث دي ابن عمر دبراء دي جابر دي ابن ابي اوفا او عبداللہ بن الحارث بن جز او ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمنا حدیث جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن غریب من حدیث جابر بن سمرہ او من قدر قنید اکثر اہل علم قالو دیوائدہ اختصم اہل الكتاب کله چې جګړه راشي اهل کی جګړه راشي د اهل کتاب وترافعوا الى حکام المسلمین او دی را پور تکی خفل فیصلا حاکمانو دو مسلمانانو تا نحکمو دینهم دل کتاب و سننا دی بفیصلا کئی فمند دی کی فکتاب اللہ او کسنتو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و بی احکام المسلمین او احکامات المسلمانان سرا باو ما داسوئی او حجت دی احادیث دی باب دی او راقوم دی امام احمد و دی امام اسحاق رحمهم اللہ لے وقال بعضهم بعضوا لا يقام عليهم الحد في الزنا مغشي قائمون فذي حد زناكي والقول الأول أصح إمام تلميذي رحمه الله يقول أول صحنه ندوي چی زمی سیب الحر باب پتو کولشی عباد وی پر جم کول بشی باب وی چی داب پر جم کولشی باب ما جاء في النفي باب دي فبيان داو کی چراغلی دي فبارد شرد دیو کار کی مثلا برمس کتی روا شغا نفی ستو تغریب اخراج الزانی ان محل اقامتی سنتا شرد دی بکتارا جزید و سیدود دن یوکال فَلِهِ قَالَ سَنَابُ قُرَيْلٍ وَيَهِدْنُ عَبْتَسَنَا قَالَ حَبْتَسَنَا عَبْدُ الْأَرْنِ دِرِيشَا عَنْ عُبِدِ اللَّهِ عَنَّاسِنَ عَبْنِ عُمَرَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِلَى اللَّهَ حَبِيثِ اللَّهِ سَنْ زُوَرَعْبَا وَهُلِكُ او زید او سیدونی او کام اسو شرمیو وعنا بابکر او نبی علیہ السلام نفس ابو بکر رضی اللہ عنہ جوربا و غربا اغم پا دروال کرو اللہ کالی بکتار دخل زین شغلیو وانا عمر دوربا و غربا عمر رضی اللہ عنہم وحل کرو سل دری اور آغین پسی دغ بکتار یوکال دوطن شغلیو اپا دی بات کی حدیث دادی ہوئے راوز زید ابن خالد دو بادر ابن سامت رضی اللہ عنہم حدیث ابن عمر حدیث غریب رواہ غیر واحد عن عبداللہ ابن عدریس فرطعو دا حدیث مرفو کرے وروا بعضو من عبداللہ ابن عدریس آدم حدیث عن عبید اللہ عنافین ابن عمر عن عبا بطر دورب و غرب جبو بطر رضی اللہ عنہ سل دری وحلن کریو او شرلن کریو وانا عمر ضربا وغربا او دغشان کار عمر رضی اللہ عنہم کریو وبهی قرحت سنا بذالک ابو سعید لشجو قرحت سنا بلدن ادریس وها تباری هذا الحدیث من غیر روایت ابن ادریسا عن عبید اللہ ابن عمر نحو هارا وَهَاتَلَا رَوَرَ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقِ عَنَّا فِيَنَا بِبْنِ عُمَرَا انا با بکر ابن رضی اللہ عنہ ضربا وحلی کریو سلدری وغربا وکالی شڑلن کریو وان عمر ضربا وغربا ولم يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نكيا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نكيو شرد رواه ابو هريره وزيد بن خالد وعبد بن صامت وغيرهم رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم او من قدیت منیز دا اہل علم دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا فدی منہم ابو بکر و عمر و علی و عبی بن کعب و عبد المسعود و ابو ذر و غیرهم رضی اللہ عنہم وكذلك روينا عن غير واحد من فقهاء التابعين او قول سفيان الثوري او مالك بن انس او عبد الله بن مبارك او امام شافعي او امام احمد او امام اسحاق و جدي يو قال بني شغلشي يو قال پوری ودی سکی شغلے کی وا نباد دی ایم اکرام و مسلکو نگره دا یو کال پوری شرل داد شرافی و قدید بحد یو حصد احنا فنماوی چی داد حدیثن را او داد تعذیر ری داد تعذیر ری نتعذیرن دی تعذیرن بدی شرلشی دیب تعذیرن شرن شیدہ تعذیر دے او بحدیثن را دے بحد حسان ند جوڑا کلے باب ما جاء ان الحدود كفارة لأهلها باب بيان دا کسرا ویش دا حدود کفارة دی دا پارا دا اہل لذی یعنی بس حد قائم شو قلن لاس پیشو آو بدکار اصل دو روال شو یا رجم شو بدر گناہن دماغ کی دو کفارة شو اږي چې دا له موږ اختلاف وو چې دا حدود کفارات دي کني وله قاله سنا سفيان بن عينه عن الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويمن الله بهذه الشرف فقال لي فرمان تبايعوني تاسو بيعت قوي ما سرا الا الله تشركوا بالله اذا كان الله سره شريك وينا ولا تسرقوا غلا بن کوي ولا تزنوا بالقاري بن کوي قرا عليه من آیا او لسته او پذیبانی آیات مبارکا یا ایوہ نبی اذا جاءت المؤمنات اذا جاءت المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا فمن وفا منکم چاچ پروالو قدتا سنا فاجره علی اللہ ما اجر او مزدوری د دغه په الله وي ومن اصاب من ذلك شيء او څوک چې ورسي دود دین سشتا فعوقب عليه نذر سزا او شفاعي فهو نذر سزا كفاره له باب کفارشی دد ومن اصاب من ذلك شین اغسو چورسی دزیل سشتا فسطر اللہ علیه اللہ فی پردر آواشو لاو چاہتا فتحون لگیدا فهو الاللہ ناغا اللہ تسفار شین شا عزبه کفخش مسزاب ورکی وان شا غفر له او تفخشی نبخن بورتو کی اپو باست حدیث دعالی ورد جریب نبداللہ ودخزن ابن ثابت رضی اللہ عنہم حدیث و باب ابن سوامت حدیث حسن صحیح وقال الشافعی امام شافعی ام اللہ علم اسمع فی آذ الباب نمی جو رجل قدی باب کی کم باب انن حد یکن کفارت من اہلها چه حد داتی کی کفارات اکبارت اہل لی حد شیر یوش احسن من هذا الحدیث دیر خیستد دی حدیثنا قال الشافعی امام شافعی ملاوی و احب لمن نصاب ذنبن زخوها زنند آغا چاہر اکوار چور سید و غبنا تا فسطر اللہ علیہ اللہ فی قردر آواز اللہ تعالی پتن لگیلا ایستر آلا نفسی دین پزان قردر آواز چاہر یوینا ویتوب فی ما بینه و بین ربه تو بدو باتی آجی پمند دو پمند رب دکی وکذلک ریا عن ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما انهما امر رجلا ادوار حکم کړه و غسلیتا چې دې تین شما داسی دا سکار کړه دیورت و یستر آلا نفسی پزان پردوا چو بچا لغز مکوا ندی کداو چدا حدود کفارات تی دیکھ اختلاف ہو چدا حدود سوافر دی که زواجر دی سوافر دی تو ایجی بس گناہ پتا تا ختم شو یا کدا زواجر دی پا دنیا کے سڑے دی جرمون نا رجی او اخیرت کے معاملے تو بھی سرارا نحناف علماء ایچی حدود زواجر دی رفنا او سوافر دی او شواقی امور ایم اکرام وی چه نادا سواتر دی زکبا دی کراب دی دغلا بارک وی وی فین تابا دلاس ریکنو نفس وی کتو بی ایستا نحنا فلماوی جدا خود دنیا و سزا دا خیرت اگر قصر باقی دا اگر اکوارا بطوبو باسی اذانو رنماو اینه خلاف در امن اپریشو امید دنیا و آخرت دوارو سزا گانو نخلاشو با ماجا فی اقامت الحد علی الامام باب دی فبیان دقائمونو دحد کی پوینزو پوینزو بان حد قائمون فبه قال حدثنا نظر بن علي الخلال قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال خطب علي وخطب علي رضي الله تعالى عنه فقال فرمائل يا ايها الناس خلق اقيموا الحدود على ارقائكم قائم كي هدنا فخلوا غلامانو ارقا جمد رقيقنا اي من رقيقنا مراد دیئے کی ونزا غلام دے قائم كي هدنا فخلوا غلامانو ونزو من احسن منهم ومن لم يحسن سوک محسن شاد شدد دنینا ومن لم يحسن او سوک غیر شاد شدد وانا امتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقنن یعنید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنک بتاری کروا فامرنی ما کے حکم کروا نجد حاشف دروہم فاتے تو حامزاہی تراغل انفیدائی حدیثت احد بن فاس اغنیل زمانے ابن فاس فخشیت بغیر من انا اجلتها تزیت دروہا منقت لها قتل لیکم ذکر حسن بیمار را او قال تموت دا بمرشی فاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زراغن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفدتر تو دارک اللہ رجان ورطا ذکر کنیوا فقار احسنتا ویمر خضر کرنی ندی قدام میں چی دنفاق دوجنا دوری برس تکولشی تردی سداد مجی دنفاق نوزی لکنا نفاق یو نوع عدد دماری ند جوڑی دو پور گبا حد او دوری رستشی هذا حديث صحيح امام شافعی رحم الله چې دا حدیث په خپل حقیقت محمول له دیو جن مولا تا مالک تبا حقافل له چې په خپل غلام حد جاری کی لیکن احلا احناف ہوئی چلا امام بخبر او بشرعی شہادت کا ذریب و جرم ثابت ہے دین اپس با امام پدی غلام و منزا حد جاری کئی ندیت امام و خلیفہ کا خبر و سکون دادوسی او دی حدیث کی فقہائی کرام دام میں تیو شریفانی کوری راشی جدے دور اپوری وحی شریفان مطابق لیکن داخلے دمرہ کمزور یا بیمار ہے چی دا کورو لگی دو پا نتیجہ کی بمرگ راشی خطارہ دا نا دا کورو لگو دا معامل اگر سکتائی تردیش دا بیماری او ضرور رشی باب رشی وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا بنت امت احدكم كرشبت تاريخ يزد يوستاسو فليجلدها نقدرو دهوهی صلاة امبریتا رتف کتاب داللہ آدم کی حدیث شیخین کدا سراغنے میں بخاری مسلم شریف کی چکل اللہ بتاری کی اوراہد گواہی مطابق بتاری ثابت شی نبت جسد اللہ قانون نے پہد دی کی یو دیمان جنو رسم علامتیان ہوئی نکبیو کر جیادی پدرو ہوئی او ملامتیان ہوئی کپدرین زلینو کا نبیادی خرس کی اگر تپا رسید ویختوی لری کی دیدرے کرکے دوری نشتا خطتو رو جو جاری خرس کی فَإِنْ عَادَتْ كَشَرِ بِعَادَ دْرِمْ دَلْنَا پَسْنْ وَاپَشْوَا فَلْيَدِهَا نُخَرْسَنِيكِ وَلَوْ بِحَبْلٍ مِّن شَعَرٍ اَذَرْ تَفَرَ سَيِّدِ رِيَخْتُونَا اَرَائِ تِسِ دِیرِ لَگِ کَمِنِي دیکھ اداو چید خافقان و خاجران و گندر و خلق و مجلس تی سرے ترکے لنی دیتی خرس دیتی باب بیع حکم مستحب دے اباد محل الظواہر ویسی واجب دی او پا باب کی حدیث دے دید ابن حالد او دشیبل او داد اللہ ابن مالک الوسی رضی اللہ عنہم حدیث دا ابی حریرہ رضی اللہ عنہم حدیث ابن حسن صحیح وقد بیا عنه من غیر وجه روایت شید دین قدر وجو او عمل قدر تنید بعد اہل الملا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیر ابن عمرنا رأو دیوئی مقیم الرجل الحق چی قائد بھی کی اصر حق تخل مملوک دون السلطان الہ دباد شعبا او دقون امام احمد و امام اسحاق رحم اللہ او بعض علماء ایجینا پخلا بحث نقائمه یت ہوئی لسلطان داب بطا قوی باقشاتا ولا یقیم الحد هو بنفسی او دو پخلا حد نقائمه والقول الاول اصح اول قول اصح دے باب ما جاء في حد السكران باب فوان دا کی چراغ دی دی فبارد حد نشکی و دیه قرحت سنا سفیان بن رکیع قرحت سنا دیان مصعر عن زید العمیر عن ابي الصديق عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد وهل با حد نشيد شراب بن علي ایک چیتر تیزار مربعین سلوی اختوری نبی علیہ السلام کا زمانہ کی چچا و شراب استن نو چاپ چیتر آ چاپ لاسو یو سلویخ گزار بوار قال مصر نظنه فی الخمر گمان کم پدی پشراب کیو پدی باق کی حدیث دلالی تاب رحمان ابن اظہر اور آبی حریرہ و دسائب اور ابن عباس عدود بن حارس رضی اللہ عنہم حدیث دابو سعید رضی اللہ عنہ حدیث حسن وابو صدیق ناجی اسمه بکر بن عمر مبتدا کے شراب مبحد در حکم چدے و سلیخ دری والو پلاسو پچیترو دیو جن سوافی ہوئی دی شراب و حد سلوی قولی او دا احناف و پنیز بانی اتیاد دی شوافی دی حدیث دی باب ندلیل نیسی اپنو رو بنو رو آیا تو کدی سلوی خدا عبد را گلے پباد کی سلوی قولی پباد کی سلوی چیتھری اپا بادی کی سلویخ لختی دی احناب داؤن چی عمر رضی اللہ عنہ اتیاد ری مکرر کی صحابه راجم اکل او دا غی پا مشوری بانی اتیا دوری کے مشوری دا راجم اکل چسو یرد اشراف و خلق و بیسلویت کونو بستینا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم یو سره چې شراب وڅکي نشاشي نو دې غړو وړي وای او چې کله سره کوئی کی نه نه غړو وړي نو دا په خلکو بدنامي ده پاکه زنانا او پاک سړي بدنامي او دا بدنامي د ګورو خلا قران کې ته دوری ویلي فجدوهم ثمانین جلدتن ناتیا کوڑی حد ورط مکرر کو ابو بانور صحاب اکرام و نجمع اتفاق کو وبهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن آنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل شبيشك شان دائرة وكيش يوصل قد شرب الخمر أغشر عسكري فضربه بجريدته نوهلو دي قدور لخت نحو الأربعين د سلوست گزارنو سر برابر وفعله ابو بکر دا سکار ابو بکر رضی اللہ عنہم کڑ فلما کان عمر ہر کلش عمر رضی اللہ عنہ دور استشار الناس خلق سر مشورو فقال عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ طاقت فی الحدود دا پرشان دا سکو حدود وی سمانین اتیا دلی فامر بیهی عمر ندی بارکی اکم کل عمر رضی اللہ عنہ حدیث آنس حدیث حسن سیون عمل قدی پنی دا لینم ناساب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنونا شہد سکران دن شکید سمانون اتیا دوری دی او دی معنی مشورشی و پاتیا درود عثمان رضی اللہ عنہ پدور کی باب من شرب الخمر فجدو فین آل سر رابعت فقتلو باب دی فبیان داو کی چراغ دی چیچا شرام اس کنن پدرو وحی نکو پسلو رمزلم واپسو نو قتل کئی تلتو فقتلوه قتل کئی دا حدیث تے علت تیر امام تنبیزی رسولاد کتاب العلل ویتدی حدیث یو فقیح ممن رکلے ذکر سلورن ذل چه شراب تو کس کی مدنس کلو پا نتیجہ کی دب قتلول بعد یو عالم و فقی حکم گرے علماء اللہ تسلورن ذل قتلول بعد حدیث ندا بلکہ دا تعبیر و سیاستا دی نکہ امام دا خبر محسوس کا چه دا سره خود شراب اسکلو نمانی کی گینا او داده چه دا شراب کی نور خلقو نم فساد جوڑی او اغیی پا نشاکی افتاکی ندی وقت امام پا دا حق آسل لچه تازیرن قتل کی ندا تازیرن قتل لے اغنان اغم اللہ لقاری رحم اللہ فقلو نمراد سخو حلی ذکر یو تنم قدیم انا و حدیث انف کے عرشت دیتنے چلے چگن اس کن کے دے شراب دے قتل کریشی دا بازوی دا حکم کو منسوخ شے و بیهی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو بکر بن عیاش ناس من عن ابی صالح المعاوی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شرب الخمر فجدو چاچ شراب اسکم لقدرو وحی فإن عادت وعقل شفر سنورن بلک فقتلوه نو قتل اکن با زجر حکم وفی الباب نبی حریرا وشرید وشرحبین ابن عوص وجرین وعابر رمد البلوی وعبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم حدیث معی رضی اللہ عنہ حاکتا اندارنگی رواہ الثوری ایبا عن عاصم النبی صالح المعاویتا رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورواہ ابن جریر ومعمر من سہیل ابن ابی صالح عن ابیہ نبی حریرتا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت محمد یقول امام بو ام ترمیجوی ماردی امام بخارن چوی حدیث دا بیسوانیان معاویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آراء صحو من حدیث بیسوانی نبی و ریران النبی صلی اللہ علیہ وسلم و انما کانا حابا فی اول الامر تاول دل کی دغشان اوچی پسل ورنزل قتل کئی ثم نسح بعدو بیارا حکم منسوخ شیفت دینا حاکد روا محمد بن صحاب عن محمد بن المنقذر عن جابر بن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من شرب الخمر فجدو فین آدت شرابع فقتلوه حیصل ورنزل قتل کے قال فرموکی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالکا جارا وقتی سے نبی علیہ السلام تقصد دینے و سرے قد شرب فر رابعا چغسل ورنزلن شراب سریو فدور بہو نوی وحر قدرو ولم یقتلہو قتل نکو ندارستانی حکم دمخینی پارا ناسخ شو وَكَذَلِكَ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ قَبِيصَ بْنِ ضُرَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا قَالَ فَرُفِعَ الْقَتْلُ فُورْتَ كَرَيْتُ قَتَلْ وَكَانَتْ رُخْصَةً أَوْ بَا رُخْصَةُ مَخْدِلِكِ رُخْصَةً یعنی دا حدیث منسوخ مخدی اجازتو بیا پور عمل کدی فنید آم اہل علم لانا لگو دینام اختلافا نتیجن ہم فمند دی کی اختلاف فی دارک پدی کی فی القدیم فضرو اقوال و ضرو لماو کی علم فنو اقوال دو لماو کی ومن ما یقوی حالا اراغت مضبطی دا معاویات روایت شید نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اوجہن کثیرت فدر وجو انه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم نذ حلال من تيور و شريف سلمان يشهد الله لا اله الا الله چه گواہی کوي چې الله نه بغیر بل عبادت بندګي مستحق نشتا و اني رسول الله دا گواہی کوي الله حبيب وي چې زر الله رسول دې د دې نه بنته الا به په صلات مگر په یو د دریو نبی کا خدا سے نہیں کہ کہ سلورم کا کہ شراب سلورم ذلت سے نقط رہے گئے ان نفس بن نفس نفس بقت لو لے شی کے ساتھن دبن نفس مقاملہ کی اوزے مفی بزرانی آغا شادی شد دبت تارنے اوزرے موتار کل دینی ہی پری خدن کے دے دن لرم ارتش شد اسلام دے دائرے نبار شو د بدی کی قتل دین علاوہ نور نظر آگلے دین علاوہ دنور حکم نظر آگلے باب ما جا فی کم یقطع السارق بعد دیکھو بیان دا اکی چراغ دی چپا سمرا پیسو قیمت کی بلاغ تک کولشی ایک رائع میں اختلاف دینا ورطا تفصیلاً ذکر ہے قبلی قرآت اثنا عمیر بن حجر قرآت اثنا سفیان بن معین عن الزہری اخبرته عمرتو خبر ورکر دی امام زہریت عمری عمر عن عائشت رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جلبي عليه السلام كان يقطع شهوكم به طول دلاس پری طول دغان بتر الله دي تقبل لاس نه پری کړه حکم به طول في ربع دينار فصلور من صد دينار کی خصائدا يا دينك طور تبيش بعد روایات قرآن فما فوقه حدیث دائشی حدیث حسن صحیح وقد نیان الحدیث من غیر وجن عمران عائشة رضی اللہ عنہ مرفوعا ورواه بعد من عمران عائشة موقوفا بعد حدیث موقوفا ذکر کرنے وبه قرآن سنا قتیبة قرآن سنا قرآن سنا ابن عمر رضي الله تعالى مما قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم كره بطري قول دلاس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن في مجن مجن مجن فبارت دار في قصر دين دا وفتح دين دا مجن فيوضال في قيمته ثلاثة دراهما چکی مد دغدان دادری درہمو اپنی باس حدیث اصحاب او رابل ابن عمر او ابن عباس او رابی حریرہ او ایمن او رضی اللہ عنہم حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح عمل قدیر کمیز دارہ حیم و اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا صدیق ابو بکر صدیق نے قطع فی خمسة دراہما اغد غلاق پر کولو کم کلو پنزو دراہمو کے وریان اسمان و علی انہما قطع فی رب دینار رواز سے دوسمان و دالی رضی اللہ عنہم آنا چدئی بلاس پر کولو دعاو پسلو رمیسد دینار کے او دینار کے بدولت روپئی نگر صلو رمئی سے دری روپئی شوا اور راج شہد ابو غریرہ و ابو سعید رضی اللہ عنہ مانانہو قال دی دوار ویلی تقطع الید فی خمسط دراہم پریکون بشیلات دغنب فیز دراہم کیا ومن قدر فنل باد فقہ تعبین اور قول امام مالک ابن آنس اور امام شافعی امام احمد امام اسحاق رہے رحمهم الله رأوا دیوئی آرأوا القطع دیوئی لأسرکون فی ربع دینار فصلو رمیسد دینار کی فسواعدا یا دین پورتا بعد دو علماء مسلک وقد بیان ابن مسعود روایت سید ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہو تارکی لیلہ قطع اللہ فی دینار نشتد لاس پر کون مگر پیو دینار کی و عشرت دراہم ایا پلس روپو کی ادا حدیث مرسل لے مرکو نڈ عمق کی روایات مرکو عو رواہ والقاسم ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود والقاسم لم يسمع من ابن مسعود قاسم سمع ند ثابت ابن مسعود رضی اللہ عنہ عمل قدیر فنیل بارے حلیل مولا قبل سجن سوری اللہ کفیر قالو احناف علماء دانور علم اکرام وی لا قطع فی اقل من عشرت دراہما نشتر پرکول دلاتو پکھمو کے دلس درہمونا ندائت اطلاف دو علماء اکرام دیکی دولمائی کرامو دغ اختلافو دائی بانو دلر میں باس رضی اللہ عنہ ماویو دلیل دلی دام دے وی قیمت دڈال دا نبی علیہ السلام پا زمانتی لس روپئیو دا حدیث امام بے حکی ذکر کرے اور امام نسائی ذکر کرے تارم امام دو داود وی چی قیمت دڈال یوزی نار یا لس روپئیوی بہر حال تائمہ پا منس کی اختلاف ہو چی پا سمر مقدار دا پیشو اگر کی بلاس کر کی ایمان فی النیزی رحم اللہ و اللہ حفظ ذکر کر باب مادا فی تعلیق ید سارق باب دا سمیان دا کی چراغنی پا زندو دا لاس دا غلق ایلاس تکری کی وی درد دا کارو وی غالا چراغنی خان تکری و لبوری چکر اللہ فرمان لاسو حکم اغلا جانی مکولے نولی بمانا اللہ رسول حکم کچھ پریگا خلق لبنی درچی و زلد بنی درچی و بہی قرحت سنا قتیبت و قرحت سنا عمر بن علی المقدمی قرحت سنا حجار المکھول عن عبد الرحمن ابن محریز قرآن تو صدوالت ابن عبید رضی اللہ عنہ تعالی کے لئے دراز مندود دلازم فی عنق السارق فسد غلق ابن سنت ہوا آیابات دل سنت نئی قارا مسابی ورکویوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسارق روست شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غلق فقفعت یدو باغلات تکڑ شو ثم عمر بها بحكم كرزي داس بارك فعلقت في عنقه نداب لقد شكي زان كرشو باب لقد شكي زان كرشو عبرت ارد اندغل كار جدير يقبل كار انجام بوري چه خلق تی برس واری علماءو بکری دی چه دا یو واقعہ کشی دا تولو غلو بارک بدا سنو نکدیو تر بارک برسن دا سنو کی خدا آمو سن رقلون چلاس پریشے ندائی بارکی دا سنیشی دنیو بارکی دا سکری دا مسروع بھی زتا حدیث کی راغلی خدا مستقل سنت باز علماء ملگر دولے دیکھ علماء یو مسئلہ ذکر کرے من دور دا فرے سے اندام کرشی بیا لگولشی نوائی کبا خلاص دائزل کفو ابیا پسی لازی ورسر گنڈیو پڑی نددی جازت بورکو لشی کنا دائنج قصاصم یو اندام کف چو غب غب مقابلہ کی کف نداد بارا لگو لشی کنا نو کم چه قصاصن دے نو ادا دوبارا لبون جیزی دی بارت دو لما کدی جدید مسائل کی ددیو خاص پروگرام ہوئی دی بارت کی بعض مصنفین و یو کتاب لکرے اعادت العضو المبان فی القصاص والحق واپس کل دا اندام سی جدا شئی فی قصاص و حق کی دو فقہاو کدی خبر بانی قدم رو چکڑے کدی او شبی وقت ساتن بڑھو او اوپس طریقہ دا وقت بیا قدی جیو لگولو دی حکم بسنگے رتول فقہاو اتفاق سیدے با تکولشی لکو وزنی جراندان دزن اکر کنو کی ساس پورشو اس کو دوبارہ دے دے اندام پی اس کئی علاج کے نو دے علاج ممانات نشتا پتہ ہو چدا غض مگو دور اندامون لگولشی خلاص فا دوبارہ باغی پی وصول تقریبا ناممکن لی دیو جن فقہاو قدیس بحث میں رکڑے باغ ماجا آفل خائن والمختلس والمنتحب باب دے بوان د خائن کی دبری والا د سارق د تاریخ نا د غل د تاریخ نا خارج لی ور خائن ساتوی ویدار سوگ دے چمال اخلی پپتا او مالک لا نصیحت او خیر فائی سرگن دے اور مختلف آغا چارا اصالات ہوتی ہے شیر صنیر میں گوئی یہ تختو تاجیب لے لاس درواشو لو تولا گوئی دجیب میں تختو لو منتحد دی کوئی کہ خب زور و غلبا لاسو کی وقت راوی و شیر اندر سرزن و آغستو لیکن کی دا دیوانے دے سارت تاریس نسا دی تی دیوان دلاس بکولی آن حکومتی وقت تعذیرن قتلو لیش دلاس بکولی دا مانا ہے جنہیں بطری دی اجازت تے اگر خلق دی جیدون و دلاسون نرشے تختے بادشاہ کونی ان خلیفہ نتعذیرن دلی بقت الحکم مورکو لیشی و دیہی قال حدثنا علی ابن حشرم قال حدثنا عیسی ابن یونس عن ابن جریج عن ابی الزبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبیب لیس علی خائن نشت دے تو خائن ولا منتحب انا اچھی لٹا شئی ولا مختلس انا اچھی پت تیزی سر یوشید اللہ سو دجیب نتقی خطع فدی لاسری کن نشتا هذا حديث حسن صحيح عمل كبير فنند اهل علم وقد روى مغير بن مسلم عن ابي الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن جريج ومغير بن مسلم هو بصري اخو عبد العزيز القسلمي كما قال علي بن المديني رحمه الله نبی بانسون کے دخلا آغا تاریف آت سادری گینا نبی مدلاس نشی پرے کوئے خودلاس دل پرے کوئے لگا مانا نگا چی بس مجرم دل غشان پرے دے ودد تاریری سزا جاری کی حاکم تخفر چی دل اس سزا کئی باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا سفر باب دې قرآن باب کې چې نشته د لاس پر کول فمي وکي سمر نو مراد می ودا پر پوجي کې لاغا یو شری هغه غلا ته نه دبان لاس پر کول نشته او تاثر با اغا بودی نرمیوی نمک که چکم داسه غطای گنج روزی ما اغ روزی دیتا جمار و نحل الموئی کچا با پت کل نپدی کلاسری کل نشتا ذکر دغلا دخارت امال محرق چدا پر حفاظت کی ضروری ری اصحابین باب ہوئی چه کم شے زر خرابی نباغی پغلا کولو کی حد نوازیبی لیکنکہ باغم باسرے جراغی میری محرزی میری او قطق باغ میری جو شکولی او چاہ در من کرائی اب یا چاہ پتی کی نویاق و خلاف ریکولشتا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واس بن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر نشتر تريكون دلاصفا ام يوفج ببجيك ولا تثر او نت جمار النحل کی داغی اور اوٹھئی چروزی داغ تجوری پر دیمنس کی سل غنتی شیر او داغ پڑیش ہاتا داروا باب من احیح ابن سعید محمد ابن احیح ابن حبان انمی واسی ابن حبان عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد وروى مالك بن انس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في انواس بن حبان باب ما قال لا يقطع ليله في العزم باب کے فغیان داو کی چراغلی نیچے میں بشکری کول لا سنف غزا کی ایس جماعت لا دلوشمن کافر سر جانگا نو قدمانی غنیمت نچا غلاو کا نلاس میں نشکری کولے وحی اصلا دائمانی غنیمت کے جھول شریک دی نیومان چی شریک دی نو ایک شبہر آگا غنیمت کی رابطہ برخا یا دا چو یر دارا اتنا دید اللہ پریپو لگیرین اجرت کافر علو نتخی مرتب نشی نجو واپس راشی اگلے کلی اللہ تکریقا حالتا خطارا راشت کافر سر دشمن سر اپی اوس نشی وگی قال حدثنا قتیبت و قال حدثنا ابن لحیع عن عیاش ابن عباس عن شیم ابن بیتا ان جناد ابن عدی امیتا ان بسر ابن ارتواتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول جو فرمائے لا یقطعو لیلی فی الغزو نبش فریقول لا سنف غزا کی هذا حدیث غریب و خبرہ و غیر ابن لہیعا د ابن لهیع نه علاوه نور په دې سند سره ذکر کړل نه و هاغه وقال بصر بن ابي ارطاق ايضا ولم يروا على هذا ان قال اهل العلم منهم الاوزاعي لا يرون بينهم ان يقال الحد في الغزو چه قائم نکلے اسی حد پر غزا کی اگه حضرت العدوی چه دشمن حاضر نے مخافت لدی یرن ان یلحق من یقام علیه الحد چه پی وصل شی اغسول چه حد پی قائمون شی بالعدوی دشمن سرا فیدا خرد امامنا بالحر چې کله روزي ما او خليفه د ځمکې د هر کافر ورغه لا دار الاسلام او دار اسلام پر هغه مقام حتا قائم بکی حد علا من فاغا صحابهم چیرت حبر سیدنے فغالت قال الاوزائیو داس امام اوزائیوی لیلی او جمہور علماء تدی قائم لیلی ایو جنا چونکی فضی کے دامان دا غنیمت دا شریک دے دامان دا غنیمت شریک دے ندیو ندیک شبہ دا اپادی فقہاو چنا امام وزاری دا کول پشان نے چوا پس راشی نبس قدار اسلام کے بجاپا دا حق جاریشی باما جا فر رجل یقوالا جاریت امراتی ہی بعد دې په بیان دا کی چرغني زه سړي بارت چې واقعي شي په وینځ د خپلې بيبي په دې کاه په سنابي ابن حجر نو کاه په سنا هوشم سيد ابن ابي عروبا ويوب ابن مسكين ان قطا عن حبيب ابن سالم قال رسول النعمان ابن بشير رب تكرشو نعمان ابن بشير رضي الله عنه تارد من يشنه وقات یو پیشو بتالی کله و دې جاری د بیبی سارا د وین دې د خپل بیبی سارا فقال مایل لا اقضین فیها بقضاء رسول الله صلی الله علیه وسلم قام حافظ سلمکم بدی کی پکری سلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لئن کان تحلت حاله کچری ویدا زنانا چه حلال کری ویدا ویندتا او دت اجازت کرے نل عجل دنہو معا دے بزسر دنوا عدب بورکم تازی رب او ویلن تکن حلت حاله کنین جا خدش داوی جے علا لکلی دتان رجمتو دے بزف رجم کوما وگهی قرآت سنابی ابن حجرن قرآت سناو شین انبی بشرن ان حبیب ابن سالن ان نومان ابن مشین انہو اپنی باپ تحدید دسلم ابن محبق رضی اللہ عنہ نحوہو حدیث نومان فی اسنادو استراب فتنک کی استراب دے سمیت و رجلی نجیل محمد ابن امام بخاری رحمہ اللہ نے اقول جی لم يسمع قطادت من حبیب ابن سالم ان آغا حدیث ایزا نجور ابن امام قطادت حبیب ابن سالم ندا حدیث دارنگی انما رواہم خالد ابن عرفت تا وطب اختلف آغا علم فی الرجل اختلاف دولم آفو باردہ صحیحیہ کولا جانیت امراتی چواقیشی اور صحبت کی در زینج جبی بی سر فرویان غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت شئے دگرد و گرد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم چلین علی ابن عمر ان علیہ الرجم شفت بر جمعی ابن مسعود رضی اللہ عنہ لیسا علیہ حد فَبَحَدْ نِشْتَا وَلَا كِنْ يُعَذَّرُ تَعْذِيرًا بَدْتَ سَزَا وَرْكُولِشِ وَبَحَبَا مُدْرِسَا إِلَى مَا رَوَنَّ مَعْنُ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا فَحَدِيثِ دَرْلَ ذِكْرُكُو اید یو بی بی کو وینزا خاون تا حلال دی نپدی دا جاری وینزا خاون تا حلالی دینا او پدی حلالی دو سر یو شبہ پیدا شوا ندی شبہی سر رجم حد ساکت شو البت تعذیرن دی یو سلکونی ہوئی او که بیبی ورته داوین را حلال کړی نو دلته خو د حرام دي شوبم نشته. نو په دې صورت کې به بیا د ترجم ورکول شي او په ترجم واری کول شي. باب ما جاء فی المرأة اذا استکرهت علی الزنا. باب دې بیان دا چې راوی د باور او جنانه کې چې دا مجبور کړي شو زور په کلیش ته ورخاري. په ویه قرات سره علی ابن حجر قرات سلام قال حدثنا معمر فوزن د محمد له معمر بالتشدید ته معمر ابن سلیمان الرقیو عن الحجاج ابن ارطاب عن عبد الجبار ابن وائل ابن حجر النبی قال استکره امرات زور کرشیو پر رسدی پزمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفتر و نبی علیہ السلام نبی خزن حد ویدی بار حد نشت جیسر زور جاتے شد وعقامه على الذي اصابها قائم کرو پا اکسی غرسی دلو دیتا ولم يذکر انه جعل لها محرم او بابنی ذکر شیج اللہ عبید دی درزول دیتا جن محرم جدی جماد وجن محرم مکرر کرے ورماو دکی زور و حادیث و کراغلی چکدی سڑی با محرم واجبی حادا حدیث غریب علیس اسنادوه بمتصل وقد روی آهاد الحدیث من غیر حادا الوجه سمیت محمد ان یقول عبدالجبار ابن وعائل حجر لم يسمع من ابیه ولا ادرکه لمندر ایو قارل لدبا آغا موت ابیه بیشورت آمن قدی حدیث پنی داہی علم را صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دنورنا انہو لیسا علی المستقرہ حد نشتفا چاچی زور زیادے کیوشی او یوکار کدی دنا قجور شفا حد نشتا قدیل کدی ویسی در ملاقات نبے کرے خسما ددر اے علماء لکنی سما ددر اخبر والد نصابت ارا نو علماء اکرام ذکر کری کہ سما ثابت ارا باب وابی قرحت سلام محمد بن یحیٰ قرحت سلام محمد بن یوسف عن اسرائیل قرحت سلام سماک بن حربنان القمع بن وائل کندی عن ابی عن امرات یوزنان خرجت روتیوا علا عهد رسول علا عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزمانی نبی علیہ السلام کی تورید الصلاتا اغوی دموز رادا و مجید نبوی تراتلا فتلقاها رجل نبی سلام الاشر و سرے فتجل لها ایک تکری و داق جامکی فقضا حاجته من عبدالت روک الحاجت دین فصاحت نابنان شرق فانتلقا سر اللہ و مر بها رجل اور آتیر شکری زنانے و شرے فقالت النبالک الرجل ویدی شریف آلدی کذا و کذا ما سریدہ صدا سکارکو و مرد عشوابت من المہاجرین اور تیر شیر و داکو و مرد المہاجرین فقالت النبالک الرجل فالدی کذا و کذا وی دی سری زما سردادا او کلا اصل مجرم تختیدو او دا تیر و تبن سری بانی خیال گمانو کو فانتو لکو دیلار الفاقض والرجل اصر رونیو اللذی ظنت اصر ایسی دی خیال کرو انہو وقال ایسا وقش اعتدی فاتوها نرات ملیو کل دیتا اصر اولرا وفقارت نام ہوها وی دغا دے نرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فلما امر بیہی لیرجما ارکل چھوکم شودا غبارکی شدے پرزن کریشی حکم قیشدا بارکی چرجن کریشی نقام صاحب حال لذی واقع علیہ راپور تشوغ صاحب دی زنانا چواقیشی اوپدی اصل مجرم فقال یا رسول اللہ ویدہ اللہ رسولان صاحب ها زد در گنا صاحب فقال لها دی تیوئی ذہبی تضا فقد غفر اللہ لکی بخنک اللہ تاکتا فر حضور شے وقال للرجل قولا حسنا اوہ صدی تی خیست خبرو کچی بی گنانی ولی شو جیت رضا را رضایت وقال للرجل لذی وقالیها ویلی وہ صدی تی چواقی شو قدی اردنوہ پرجمی نبس پرکن و سنسار تو وقال او اللہ حبیبی لقد تاب توبتا دتوبا استداس توبا لو تابها اہل مدینہ لقبل منهم کدا توبا دتول مدینی والا استعین دزین مقبول شنوے آغا حدیث حسن غریب صحیح اول قبع ابن عالی ابن حجر سمع من ابیه ددس ماد اقفل والد نصابت را وهو اکبر من عبدالجبار ابن وائل او دیل وید عبدالجبار ابن وائلنا عبدالجبار ابن وائل لم يسمع من ابیه اقفل اقفل والدنا اوید لینی بعد ما جا فی من یقوال البهیما باب دے فبران دے دی کی دار چاکی چواکی شی فزنا اور بناور سر بدکاری کی نزدی شرم سو حکم بئی و بیہی قال حدثنا محمد ابن عمر السواق قال حدثنا عبدالعزیز ابن محمد عمر ابن ابی عمر عنی کرمان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجدتموہ سوچمومن دو وقالا بہیمت چلی واقعی شیف زناور ایسر بدکاری کی فقتلوہ نقتل کریم ایدی ایسی رقت البارت کی ایدی نمراد سخو حل یادار تحبیب و وعید شدید سے وقتل والبہیما او درزن آورم قتل کئی ویدا کرم قتل کئی او درزن آورم قتل کئی دی سری دا قتلول تعلق دا تعذیر سر ہے دیو دن امام نے اختیار ہے کہ قتلی او قبل سے سزاور کئی او دا زناور دا قتلولو لی حکم نے ویتبا زناور زندی انو حلق بدی تے اشارہ کئی او دی شارف و نتیجہ کی با ددی حیائن دا حبر اشارت کی او ددی حیائن دا بکتاری چرچہ بکی ددی حبر دا مادی ختمی دو دا پاروی چدا زناور قتل کری او ددی غحا قادر کی حرام اند لیکن مکروح تنلی ہی دا او صحابو دکی ویلی دی چه مناسب ندی چه دی غفر پڑیشی بعض علماء دام لکھنی دا دی یلی روی قتلی تیسے نا دا دی زناور نا چلتا دا سی حیوان تی دا نشی چی پا شکل دا بنیا دلوی یا کلا زناور جندیوی نسمر چی جندیوی دی سلیتا با شرمندگی و رسوائیوی دتا بتابیرن سزا ملاوی فقیل ابن عباس ما شان البهیمه ویسر شان دی زناور چوئی قطنی کئی فقال ما سمیت من رسول اللہ صلی اللہ سمسی لالک شین ماندی اولی دنی دا اللہ و حبیب نبی بارک سشے ولیکن اورا خیال گمان کو چو رسول اللہ صلی اللہ سم کرہائیو کبن اللہ نہا بد جنل دی چو خریشی وحد دی زناور انتفا دیها یا دی زناور نفیدو آغستیشی وقد عمر دی هادا لکلمن او دی سرد عمل کرشی هادا حدیث اللہ نارف اللہ من حدیث عمر ابن ابی عمر امیت ربان ابن عباس ان رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورواس شیان السوری انا سن ان ابي رزين ان ابن عباس انه قال من تابعين فلا حد عليه فقد صحب نشتا وطابيرا وبادشاك تسزا ورقي فبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري وهذا